is on this beat, ladies and gentlemen. Kiuno kizito kama injini ya fuso, hauna lolote kitandani, yani upo upo. Unashindwa hata kufua vichupi vyako, unanuka jasho makwapani kama chocha soko. Yani ikikutazama wala sikumalizi, unavyojua kuposti picha na kuweka posi. Yani kwenye mitanda umeka kiwiziwizi, kazi kuchamba wezi usiokosa kazi wewe. Tena sijuti kukuacha, naona kama nimeacha nyoka. Chumba kilikuwa kama kichaka, unajistiri kazi tukutuka na gamasta, wakiposti picha zao insta. Umenitia aibwe mbuta fadhari. Haujui kupika, nikipika mimi unaposti wewe picha. Unaniaibisha, baka chooni unajisnapisha. Nimekuvumilia, kwa kweli nimechoka. Chuma kama jala, hata machizi na shinwaga kuhaleza. Wanamkega ni polo, polo, polo. Unanuka kama nguru, asunguru, guru, guru, guru, guru. We mwanamke kolo, sokoro, polo, polo, polo. Unanuka kama nguru, asunguru. Ndo mwanamke unompenda, tena mpaka poso katoa, si na ukamwahidi kumoa. Vipi leo na mchamba, hayo mambo ya kishamba. Dogo huo si ujanja, siri za ndani unatoa. Nilisha kwambia ujakuwa, ungesubiri ungejua. Aya, kuna mengine ujajua. Chezo kufunika funua, ungefunua ungeungua. Kuna mabua na mua, bado na mapenzi ya barua. Mengine ukipewa unaona kimya, ndo maana unatangaza. Kitu kidogo nasema kwa mama tahaya, usingeweza kuficha ndo baya. Walikupa mapema